राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 28 अक्टूबर 2002 साय लघु 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नारायण नारायण नारायण। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश कहलाता है, तो ये अंश उस परमात्मा में टुकड़े कैसे होते हैं? उसका वो अंश हो गया? टुकड़ा नहीं होगा, टुकड़ा हुआ ही नहीं, सत्ता एक ही है, सत्ता टूटे नहीं, सत्ता टूटे नहीं, एक ही टुकड़ा नहीं है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है, स्वरूप है, अलग नहीं हुआ, परमात्मा से अलग नहीं हुआ है, अलग मान लिया है, अलग हो ही नहीं, अलग हो सकता ही नहीं कभी, कोई ताकत नहीं है, अलग हो जाए, भगवान से अलग हो जाए ताकत नहीं है, कहीं में ताकत नहीं, किसी में ही ताकत नहीं है, भगवान से अलग हो जाए, भगवान अलग हो जाए, भगवान में ताकत नहीं है, भगवान सर्वसमर्थ है, परंतु हमारे से अलग हो जाए ताकत नहीं है, भगवान में ताकत नहीं है। एक सज्जन ने सेठ जी से प्रण किया कि तुम्हारे भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, तो आपका नाश कर सकते हैं नहीं, अगर नाश कर सके तो समर्थ, नहीं नाश नहीं कर सके तो समर्थ नहीं हुए, असमर्थ हुए, समर्थ तो है पर पागल नहीं है, समर्थ है पागल नहीं है, आप लोग नाश हो तो पागल होता है, सर्व समर्थ है पागल नहीं है, सिद्धि होते नहीं हो बात। तो भगवान भगवान का अंश टुकड़ा हो जाए ये है ही नहीं, अलग हो सकता नहीं कोई भी, भगवान से अलग कोई हो सकता ही नहीं, वासुदेव सर्वम कैसे अलग लगता हो, गीता जी का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, तो अलग कैसे हुआ, सर्वम वासुदेव है, ये वासुदेव है, ये सत्य परमात्मा है, वासुदेव सर्वम लापी से ज्यादा, सब वासुदेव सब भगवान वासुदेव, टुकड़ा होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी कहा तो यही जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वांसो जीव लोके, अंश तो कहा जाता है, तो किस दृष्टि से कहा जाता है? वो तो मनुष्य दृष्टि, हम लोग मानते हैं अपने को, वासुदेव सर्व मन अंश कैसे बताओ, हमने मान लिया अपने को, हाँ ये मान्यता है, आप अलग हो सकते नहीं, ये बुद्धिमान छोड़ो, सुखाशक्ति के कारण से हमने परमात्मा को अलग मान, परमात्मा से अपने को अलग माना, ये सुखाशक्ति कैसे मिटे, ये पूछा है। देखो एक जगह 500 रुपए मिलता हो, एक जगह 500 मिलते हो, तो 500 रुपया मेरा कैसे छोड़ जाए? 500 में है, 500 रुपए के लालच में 5 रुपया अपने आप छूट जाएगा। तो यही बात है, परमात्मा की प्राप्ति का महत्व समझे तो छूट जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति का महत्व समझे तो छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। महत्व समझा नहीं, बालक का ठेकरी कंकर एक टिकरी काल का टुकड़ा कागज का टुकड़ा और खेलते है, रुपयों का लोभ लगा नहीं, रुपयों का लोभ छूट जाए। ऐसे भगवान की प्राप्ति का तत्व तो समझ जाए, यानी मैं भी समझ जाए, छूट जाएगा आप भी छूट जाएगा, छोड़ा करने की जरूरत नहीं। 500 और 500 रुपए एक नहीं है, 500, 500, 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ ये बाबू है वे जाति का, ये जाति दूजी है, परमात्मा प्राप्ति जाति दूजी, वह जाति को पता ही नहीं आपको, पता हो तो पहले नहीं हुआ, और जाति सदा की है वो, और संसार थोड़ा संसार थोड़े से समय भोग नहीं रहता, बात थोड़ा आप साहब, आप साहब स्थिति धातु ही दूसरी चीज है। संतों ने कहा है मैं तो पूर्व ही हूँ, पूर्व देश रहो, मारी बोली लिखे नहीं कोई, मारी बोली वो लगे जो धर पूर्व लो, धर पूर्व लो हो, मारी बोली बोले, मारी बोली जाने को नहीं, मारी बोली को जाने थी, बारह कोसो बोली पड़ते, बारह कोसो बोली पड़ते, फल पड़ते पक्को, दिना लगा दो कैश वाले लखन पट इलाका, लखन पट इलाको लखन नहीं पट है, लखन पट इलाको लखन पट गया तो सब काम ठीक हो जा, लखन पट इलाको संसार में सुख है ही नहीं, एक क्षण भी संसार का सुख ठहरता नहीं, सब जितने आदमी है कोई संसार का सुख हरदम रहता है क्या? कोई राजघर महिमा का सुख भोगों का कोई सुख नींद में रहता है, नींद में स्वप्न में रहता है क्या? जगत में हरदम रहता है क्या? स्वयं देख लो हरदम नहीं था। अब भैया क्या सुन रहा मैं, तो पूर्व पूर्व देख लो, मारी बोली लगे नहीं कोई, आज अभी अभी बात बताऊंगे थाने से जाएगा, अभी एक सज्जन ने मैंने पूछा कि मैं जाऊं, मैंने उत्तर दिया कि मेरे को तो ऐसी शक्ति मिलती हो मैं तो नहीं छोड़ सकू, मैं छोड़ सकू बोले, कृपा बड़ा शूर भी रहो, मैं तो ऐसी शक्ति नहीं छोड़ सकू, बोलो और काम गई है, काम गई बोले जाओ, काम क्या है उसे, काम कुछ नहीं है। दूसरा आदमी बोला कि दिया ले रहा आदमी आवेगा हमारे पास, तो जाओ दिया